بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Tukiendelea na darsa la kitabu Risalatu fil Adhkar alichokiandika Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Leo tunafikia katika nukta ambayo kaiandika muallif rahimahullah, al-adhkar ba'da al-qiyam min an-nawm. Adhkar ambazo mtu anazileta baada ya kuamka kutoka usingizini. Katika darasa lililopita tumeishia kunako adhkar ambazo mtu anazisoma kabla ya kulala. Nani anaweza kutukumbusha katika ile tuliyosoma katika darasa lililopita, katika adhkar ambazo mtu anaweza kuzisoma kabla ya kulala? Naweza kutukumbusha namshe ayatul kursi. Ukisoma ujira wake ni upi? Ukisoma ayatul kursi kabla ya kulala, ujira wake ni Allah anakulinda mpaka asubuhi na shaytan hatakusogelea hadi asubuhi. Nani nyingine? Qul Allah mara tatu na nasi mara tatu na falaka, kisha napulizia kwenye mikono jipaka mwili mzima, na zingine adhkar ambazo tumezisoma. Kama alif rahimahullah katika mlango huu wa adhkar za baada ya kuamka kutoka usingizini, akaanza na hadith an Hudhaifata ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha istayqadha qala. Hudhaifa anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapoamka kutoka usingizini anasema, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Na hii ni dua ambayo sote tumezoea, sawa? Mtu anapoamka usingizini alhamdulillahi alladhi ahyana, bi maana unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kakupa uhai, ba'da ma amatana, baada ya kuwa amekuwa ametufisha, wa ilayhi an-nushur, na kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndio tutarejea siku ambayo atatufufua. Kwa hiyo unakuwa unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu usingizi ni nusu ya kifo. Na ndio maana Muislamu anapolala au anapotaka kulala asijipi kitumaini kuwa kesho ataamka. Unazuka lala ukaamka mayit, au kalala ukaenda kusali alfajiri ukarudi kusema tena pumzike kidogo, mayit, kama ilivyotokea kwa Bilali aliyokuwa kanyosha miaka iliyopita 2011, kama kusalama 2011 ndio alikuwa ameenda kusoma Madina mwaka wa kwanza, amerejea hivi mwezi Ramadhani, yuko akaenda kusali alfajiri kama kawaida. Baada ya kusali alfajiri akazungumza na wenzake akasema anaenda kupumzika, akaendea yeye. Kwa hiyo mtu hajui wapi atafia wala hajui siku ambayo atafia. Hiyo ni katika moja katika dua ambazo adhkar ambazo mtu anazisoma asubuhi anapoamka, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tayyib, وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم vile vile mtume anasema atakapoamka umoja wenu, bi maana anatoka usingizini, falyaqul, basi aseme, akatufunza hii dhikri, alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa aghna li bi dhikrihi. Ha, ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala ambaye karejesha roho yangu, kwa sababu napokuwa umesinzia roho inakumetoka, sio? Kwa namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye karejesha roho yako, vile vile akakupa afya na salama katika nini, katika mwili wako, na vile vile akakupa idhni ya wewe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu unapoamka asubuhi kuna baadhi ya watu ambao hawakumbuki kumtaja Allah. Kuna mtu ambaye anapoamka asubuhi yeye na simu tu, simu, sawa, jamaa simu yake walopa ndio niache, message imeshaingia jana usiku nimeandika mambo kama hayo. Tayyib. Wa Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu bata 'inda khalihi Maymuna radhiyallahu ta'ala anha. Vile vile Ibn Abbas siku moja amelala kwa shangazi yake. Shangazi yake ambaye ni nani? Maimuna. Na kwa mamake mdogo Maimuna. Maimuna ambaye ni mke wa mtume alikuwa ni mamake mdogo ya nani? Ya Ibn Abbas. Sawa? Kwa siku moja Ibn Abbas kalala kwa mamake mdogo ambaye ni katika nyumba ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Au nikusema hapa zawjun nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas anasema mtume akalala. Sawa? Hatta idha intasafa al-layl au qablahu biqalilin au ba'dahu biqalilin, mpaka ilipofika nusu ya usiku. Hapa Ibn Abbas anasema inaweza kuwa ni baada ya nusu ya usiku kwa wakati mdogo, au kabla ya katikati ya usiku kwa muda mdogo. Almuhim mtume akaamka muda huo. Hapa anasema istayqadha fi au min manamihi, mtume akaamka kutoka usingizini kwake. Faja'ala yamsahu an-nawma 'an wajhihi biyadihi, mtume alipoamka usiku, katika sunna ambazo watu walio wazifani, mtume akawa anapakusa uso wake na mikono yake au kwa mkono wake anapakusa leo usingizi. Sawa? Yaani alipoamka mtume anafanya hivi. Sawa? Tayyib. Na barakallahu fikum. Wa fi riwayatin, katika pokezi mwingine Ibn Abbas anasema qa'ada, mtume aliposhtuka amekaa kwanza kidogo. Sawa? Fanadhara ila samaa, kisha akatazama wapi? Mbinguni, akatazama juu hivi. Bi maana alipoamka jambo la kwanza akapakusa nini? Uso wake kwa mkono wake, sio? Kisha akatazama juu, sio? Alipotazama anasema thumma qara'a al-ashra al-ayat al-khawati min surati Ali Imran, kisha mtume akasoma aya za mwisho, aya 10 za mwisho katika suratu Ali Imran. Kuanzia pale alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim al-aya, akaanzia hapo mpaka mwisho wa suratu Ali Imran. Hili katika sunna, unapoamka usiku usingizini unafaji unapakusa uso wako kutumia mkono, kisha unatazama juu kama alivyofanya Mtume sallam. Baada ya hapo unafuna fani, unasoma aya 10 za mwisho katika sura tu Ali Imran, kama hujazihifadhi na kama mshafu unazisoma. Tayyib. Wa an Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema man ta'ara min al-layl, ta'ara bi ma'na ni mtu ambaye kashtuka usingizini usiku. Tume anatufunza mafunzo mazuri wa Islam, ambayo leo watu wamepotelea kwa sababu ya hii masimu. Leo mtu akikosa tu usingizi kidogo, simu. Akilala alhamdulillah amesinzia. Akikosa usingizi, simu. Sio? Kwa mtume anatufunza mafunzo mazuri. Mtume anasema yoyote ambaye atashtuka usingizini usiku, faqala, kisha akasema maneno haya, la ilaha illa Allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمليك أنت وأنا بشتوك أسنجزيني أسيكم كيش أقسيما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال كيش أبدا قسم من نهاية أكسيما اللهم اغفر لي أوي الله لسامي au daa au akaomba dua yote ila anayotaka. Mtume anasema istujiba, mtu yote ajibiwa dua yake. Kazi kubwa hiyo. Kiamka tu usiku umeshtuka usingizini, ashhadu an la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah ولا حول وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله kisha kama mikono yako pale pale kitanda ndani ukomba dua ukomba dua unaitaka mtu anasema istujiba dua hiyo inajibiwa sawa akitaka analala hapo hapo anaendelea na usingizi wake lakini mtu anasema fa in tawadda wa salla qubilat salatuhu na ikiwa kama atasimama atawadhe aswali ile sala ambayo tukaiswali na kubaliwa katika ile usiku. Sasa hiyo mtu anaposhtuka jitahidi fanya hili. Ukishindwa kusimama kabisa kuswali basi sema ile maneno. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wa Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wale peleke ndio nafuna mambo dua zako. Ewe Allah namu ya kuoa lakini sina mahari nirahisishe katika hili. Ewe Allah, kuna ngono na machungu ya Ulaya. Ewe Allah, nataka kwenda Ulaya, basi safari yangu iende kwa vizuri. Unaona? Mambo kama hayo. Tayib. Hizo ni katika adhkar za kuamka. Kama unaweza kuwa umeshtoka usiku au namshe. Taara, kushukana hapo nasema taqallaba fi firashiha layla ma kalami wa sauti. Yule mtu ambaye anashtuka yuko anazungumza kwenye usingizi wake vile vile, wakasema hata mtu ambaye anashtuka bila kuzungumza anaweza kutenda akaleta hiyo adhkar. Tayib, kule ambaye ameshtuka na maneno inakufa. Naam, almuhim ile ndo taara ni manake yule mtu ambaye anashtuka na iko anazungumza, lakini vile vile wakasema yule ambaye anashtuka tu usiku anasema maneno hayo. Tayib, kisha muallifu rahimahullahu ta'ala akaleta al-adhkar 'inda al-arqi au as-sahar, dhikri ambazo mtu anazileta kipindi amekosa usingizi. Sawa, mtu amekosa usingizi ana cha kufanya, lakini muallifu akasema al-ahadithu fi hadha al-bab dha'ifa, hadithi zote ambazo zimetajwa katika mlango ni dhaifu. Hadithi ambazo zimetajwa katika mlango eti mtu akikosa usingizi aseme maneno haya, muallifu rahimahullah anasema hadithi zote nini? Dhaifu. Faminha, kisha kazitaja japokuwa ni dhaifu, عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال شكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم ارقا اصابني اللي مشتكي من النبي صلى الله عليه وسلم جambo ambalo limenisibu la kukosa nini usingizi. Faqala, kisha mtu anakuambia qul, akamfunza hii dhikri, allahumma gharat an-nujum wa hada'at al-uyun wa anta hayyun qayyum لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. لكن حديثه ضعيف. طيب، وروى الترمذي بإسناد ضعيف عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينام من الأرق. Vile vile Khalid ibn al-Walid alimshakia mtume kuwa anashindwa kulala kwa sababu gani? Ya kukosa usingizi usiku. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متى كما اذا اويت الى فراشك اذا unapokusudia kupanda kwenye kitanda chako na kulala, faqul, sema hii dhikri, allahumma rabbas samawati sab' wama azallat wa rabbal ardina wama aqallat wa rabbash shayatin wama adallat kulli jaran min sharri khalqika kulliha jami'a أن يفرط علي أحد منهم أو بغي أو يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. فلفلين حديث ضعيف. كأن المهم نطلع بقصة وسنجيز يكون ذكر يكون تاجي سواء وسبب حديث أمز متاج وابن ضعيف. كش مؤلف رحمه الله اكتاج الذكر عند الفزع من النوم الفزع بمعنى الخوف بمعنى mtu anapopata anapopata hofu kwenye usingizi wake ghafla tu sawa anapojiona hofu kwenye usingizi vile vile akasema alahadith fi hadha albab da'ifa vile vile hadithi katika mlango ni dhaifu bimaana katika huo mlango hakuna hadithi iliyokuwa sahihi sawa faminha kisha muallif wakazitaja zile hadithi akasema ma rawahu ahmad wa tirmidhi عن عمرو ابن شعيب عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولها عند النوم من الفزع انا اسمع من تونس صلى الله عليه وسلم alikuwa anatufunza maneno ambayo tutazungumza kipindi tunapatwa na hofu kwenye nini kwenye usingizi kisha akasema bismillah a'udhu bi kalimati llahi tamma min ghadabihi wa 'iqabihi wa sharri 'ibadihi ومن همزات الشياطين ان يحضرون لكن في الفيل ذكر ضعيف صح حديثك ضعيف طيب ولابن سني ان رجلا شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يفزع في منامه في الفيل bwana mmoja amemshakia mtume kuwa anapata hofu kwenye usingizi wake فقال له اذا اويت الى فراشك فقل وذكر نحوه اكمتجيل للذكر ambao tunamaliza kufanya nini kuitaja almuhim katika mlango huu vile vile hadithi ni dhaifu kisha muallifu rahimahullah akataja adhikru idha raa ru'ya yuhibbuha au yakrahuha adhkar ambazo mtu anazileta kipindi anaona ndoto ambayo anaipenda au ndoto ambayo anaichukia kuna wakati mtu anaota ndoto nzuri sio akaipenda na kuna wakati mtu anaota ndoto mbaya akaichukia kuna mtu leo kumpiga mke wake kwa sababu alimshtua usingizini ameota kama yuko anataka kula ah kula ameshamwendelea pale chakula anataka kula kabisa mke wake akasikia dhana alfajiri akamwambia amna kuamka dhana akashtuka ah una namtasi jala ungesubiri nile basi ndo kaniamsha na vile vile kuna mtu ambaye anataka kama ameokota pesa mjomo wangu mtu kama ameokota pesa afu anashtuka anapiga ngumi kwenye kitanda kumbe ni uongo unaona kumbe ni ndoto unaona tayeb kwa mtu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufunza vile vile adhkar ambazo mtu naam adhkar ambazo mtu anazileta kipindi ameona ndoto ambayo inamfurahisha ndoto ambayo kaipenda na vile vile ndoto ambayo anaichukia sawa tayeb an abi salamata radhiyallahu anhu annahu qala طيب ان كنت لا ارى رؤيا تمرضني فقلت ابا قتاده فقال انا كنت لا ارى رؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحه وللبخاري الحسنه من الله فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث بها الا من يحب واذا راى ما يكره فليقل او فليدفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها احدا فانها لن تضره ثم صلى الله عليه وسلم في حديث انا اسمع yoyote atakayota ndoto ambayo anaipenda ndoto ambaye anaipenda bimaana umeota ndoto usiku ndoto hiyo ukaipenda bimaana ndoto hiyo ikakufurahisha fala yuhadithu biha illa man yuhibbu ndoto ile asimuhadithi isipokuwa ambaye anafanya nini anaipenda kwa sababu kuna mtu ambaye anataka kuhusudu kwa sababu ya ndoto tu ndoto kama ilivyotokea kwa nani kwa Yusufu alayhi salatu wasalam alipomhadithia babake ndoto yake mmoja katika wale wakaisikia akaona kama ni ndoto ambayo labda ni yaheri akamhusudu Yusuf kupitia nini ndoto tu kuna pota ndoto nzuri usimwadhisi usipokuwa ambaye unafanya nini unaimpenda yule mtu ambaye unaona hawezi akakudhuru hawezi kuwa na husda na wewe sawa vile vile mtu akasema wa idha raa ma yakrahu na vile vile mtu anapota ndoto ambayo inamchukiza ndoto mbaya ukashtuka umeota ndoto mbaya فليدفل عن يساره ثلاثه بس mtu huyo afanye kama anapuliza kwa kutema tomato kidogo upande wake wa kusoto mara tatu. Yeye anashtuka usiku. Sawa? Pulizia huko upande wa kusoto mara tatu. Sawa? Waliyataawadh billah min sharri shaitani. Kisha ajikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shaitani na shari za nani? Na shaitani. Sawa? Aseme a'udhu billahi min shaitani rajim. Umeelewa hii? Mtu anaposhtuka kwenye ndoto kaota ndoto mbaya, jambo la kwanza feni apulize upande wake wa kusoto mara tatu, kama anapuliza kama anataka kutema maji, kisha aseme a'udhu billahi minashaitani rajim. Sawa? Wala yuhaddith biha ahadan, na ile ndoto mbaya asimadithie yoyote. Sawa? Fa innaha lam tadurruhu, ile ndoto haiwezi kumdhuru. Ile ndoto haiwezi kumdhuru. Kwa mtu anapoota ndoto nzuri, ajue ndoto hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, asimwadhithi kwa yule ambaye anayempenda. Na vile vile mtu anapoota ndoto mbaya afanye hivyo, atafanya aje kaka? Aje? Eh? Atafanya aje? Zungumza, afanye. kama anatuma upande wa kusoto mara tatu. Kisha mlani shaitani, a'udhu billahi min shaitani rajim. Kisha ile ndoto akiamka asubuhi asimadhifie yote, kwa sababu haiwezi kufanya nini? Nikamdhuru. Na barakallahu fi. Wa li muslimin fa in ra'a ru'ya hasana falyubshir. Tume nasema yule atakayeota ndoto nzuri basi awe na furaha, awe na bishara njema ya ndoto yake. Sawa? Wala yukbir illa man yuhib, na ile ndoto asimwadhithi sipokuwa anafanya nini? Animpenda. Ukiota ndoto nzuri, kuwa na bishara njema, kuwa na furaha, kuwa labda kuna jambo la kheri, na vile vile ndoto yako ile usimwadhithi sipokuwa yule ambaye unayempenda. Sawa? Walahu aidan falyabsuq aw falyabsuq an yasarihi hina ya inna ya hubbu min nawmihi thalatha marrat, kama ilivyokuja katika hii riwaya nyingine kama ile hii. Kama utaona ndoto iliyokuwa mbovu ambayo ipendi na kuchukiza, ili neno falyabsuq ni maana falyatful, vile vile afanye upande wake kusoto mara tatu tu tu tu, kisha amlani shaytan. وله عن ابي قتاده رضي الله عنه انه قال فما هو الا سمعت بهذا الحديث فما اباليها. سواء بمعنى كتمزيه اي حديث او زي اي حديث ambao kaisikia kwa mtume sallama. طيب انا اسمع فما هو الا ان سمعت بهذا الحديث فما اباليها, bimaana katika lafdhu ya kuwa hizi hadithi kipindi alipozisikia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hajali kufanya jambo lingine isipokuwa mafunzo haya ambayo alifunzwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo kuna baadhi ya watu ambao wanapoota ndoto nzuri au ndoto mbaya analeta mafunzo sio kwa nani, ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nini katika naona mtu anaamka bana, hesi nataka nitafsirie ndoto. Kuna baadhi kweli kuna tafsiri za ndoto, kuna vitabu vya Ibn Sirin rahimahullah ta'ala vina tafsiri ndoto, kwa sababu Ibn Sirin rahimahullah alikuwa ni mfasiri mzuri wa ndoto. Lakini leo je, ni kila mtu utampa hiyo sehemu ya kukutafsiria ndoto? Kuna wengine ambao ni washirikina wapiga ramli, anakutafsiria ndoto sawa na kazi yake sha ili muendee, sio hivyo? Hii ndoto yako ni vina vina hivi hapa baba, kama kufanya vina hivi basi wewe umekufa. Ah she, nifanyaje she? Njoo kwenye idara, anda kwenye idara kule, anakupiga hizi na hizi na hizi, anakulomba, anakuomba mbuzi, leta mbuzi nitakupigia kisomo, sio? Kisha nakwambia mbuzi tunaichinjia hivyo vitu hivyo. Kwanza unakuwa umefanya shirki, jambo la kwanza. Jambo la pili, wale wa jamaa wanazikaga kichwa tu afu nyama wanaitia ndani kwao, inakuwa ni rasio ya miezi mingapi? Tayib. وللبخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله. أنا سيما متون سلم يهيوتا تكيونا ندوتو سنجزيني أمبايو أنا إبيندا بس يتنبوه ندوتو هنا تواقنان كو الله سبحانه وتعالى. فليحمد الله وليحدث بها بس إيو ندوتو أفيني amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ndoto hiyo, na vile vile aihadithie vile vile anayempenda, sawa, aihadithie yule ambaye anayempenda. Wa li muslimin min hadith Abi Huraira radiyallahu anhu ar-ru'ya thalatha, mtume anasema ndoto ni tatu, ndoto ziko aina tatu, sawa. Faru'ya saliha bushra min Allah, ndoto ya kwanza ni ndoto iliyokuwa njema, ndoto nzuri, hiyo inakuwa ni bishara njema kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa. Wa ru'ya tahzin min ash-shaytan, tahzin kwa fi'lu hazana, mabosema hazanahu au hazanahu bimana ja'alahu hazina. Kuna ndoto nyingine ambayo inakuwa shaytani anaileta ili akuhuzunishe tu, wamkina huzuni, sawa. Tayyib. Wa ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsuhu, na kuna ndoto ambayo mtu anayota kutoka mara ile mtu ambaye amelala na ameshinda anafanya, sawa. Ndoto ziko aina tatu. Kuna ndoto ambayo inatoka kwa Allah, ndoto njema, hii inakuwa inatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna ndoto ambayo inatokana na shaytani ili akuhuzunishe, sawa. Tayyib. Na kuna ndoto nyingine ambayo inamjia mtu kutoka mara na mambo ambayo ameshinda anafanya. Kuna mtu ambaye ameshinda kufanya vitu, tamaa tu usinzie kwa naota nasema yale yale. Kama ni labda ni mtengeneza manyumba, leta zote safari. Unaona? Kwa sababu ameshinda kwa naweza anaambia waende, leta safari. Unaona? Labda kama ni mnyanganga sokoni, leta upanga. Mtu anataka kunichinja. Kumbe yuko na hoteli ambayo amefanya nini? Ameshinda nazungumza leo. Sawa? Au labda ni mtu ameenda kwa kademu kake akamwambia maneno mabovu, eba kwanza ndio viishi. Sikutaki. Hivi unaniacha kweli? Nimekukosea nini? Nimefanya nini? Unaona mtu kusimizeni. Nimekukosea nini? Nimekukosea nini jamani? Anashtuka. Nini? Unaona? Anashinda na kuzungumza ile ambayo kaya kashinda kwayo. Kwa hiyo ndoto ziko aina tatu. Kuna ndoto njema inatoka kwa nani? Kwa Allah. Na kuna ndoto mbaya ambayo inakuwa ni shetani ahamhuzunishe yule mwenye nayo. Na kuna ndoto ambayo ni mtu anazitia nafsi yake vile ambavyo ameshinda anavifanya. Sawa? Kisha mtume akasema fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqum falyusalli. Yule ambaye atakayeota ndoto ambayo inamchukiza asimame aswali. Usiku simama pale pale unashtuka uswali rak'a mbili. Sawa? Wala yuhaddith biha an-nas. Na wala ndoto yake ile mbaya asihadithi nani? Watu. Asihadithi watu. طيب قد كما فزوا من جنيه مambo hayo walahu min hadith Jabir radiyallahu anhu idha ra'a ahadukum ar-ru'ya yaqra'uha falyabsuq an yasarihi thalatha qatul fataji. Yule ambaye ataota ndoto ambayo inamchukiza atende kwa kupuliza upande wake kusoto mara ngapi? Mara tatu. Kisha mlalishi shaytan, sawa. وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثَ. Kisha ajikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shaytani mara tatu. Asema a'udhu billahi minash shaytanir rajim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. Kisha abadilishe ule ubavu ambao alikuwa analalia. Kama alikuwa analalia ubavu wa kulia, akiota ndoto mbaya tu akishtuka aseme afanye atemea upande wake mara ngapi? Mara tatu. A'udhu billahi minash shaitani rajim, a'udhu billahi minash shaitani rajim, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kisha abadilishe ubavu ambao alikuwa analalia. Kama alikuwa analalia ubavu huko, analalia ubavu mwingine. Tayeb, hizo ni katika adhkar ambazo muallifu rahimahullah ta'ala amezileta katika mtu anapoota. Na nani anataka tukumbusha atakayeota ndoto mbaya? Atambie la kwanza utafanyaje? Naam. Ateme. Atamtemea mwenzake shekhi. Kama hapa. Naam. Kisha amlani ibilisi mara tatu. Katika upokezi mwingine amlani mara moja. Lingine jambo, abadilisha babu wake, alikuwa analea babu, abadilisha babu mwingine. Ha, lingine jambo, asimame aswali. Naam, barakallahu fikum. Kisha muallif rahimahullah akaleta an-naw'u ar-rabi', aina ya nne katika adhkar. Ismi inaita hii aina ya nne katika adhkar, sawa. dhikru al-khuruji min al-manzili wa dukhulihi, adhkar ambazo mtu anazisoma wakati wa kutoka nyumbani na wakati anaingia nyumbani. Leo ni wangapi wanakumbuka dozo kutoka nyumbani? Wachache wallahi. Tusini wangu hata wakati si wengi tunaghafilika na hilo, sio? Tukazaka tu nyumbani huyu. Labda anatoka ndani akishata hivi kutenda masikio. Ah, ni yeye ya kuteleza kara. Akiingia nyumbani hakuna cha dhikri ya kutoka wala kuingia. Sawa? Kwa hiyo muallif rahimahullah akaanza kutaja inda al-khuruji min al-manzil, akaleta adhkar za kutoka nyumbani. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم ينسمى ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فقال حين يخرج هكنا ييوتي أمباي أتايتوكا نمباني قواكي إما امتهويو نقصدية كسفيري أو جنبو لنجين يتولب دانا توكا ونقصد كتفتا ريسكي أو نقصد دوافي ووكو نهوكو سوا. Kisha akasema kipindi anatoka, bismillah, hii ni dhikri, bismillah, amantu billah, a'tasamtu billah, tawakaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Narejea tena, bismillah, amantu billah, a'tasamtu billah, tawakaltu على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز لتجد جنال الله سبحانه وتعالى كيش ونكيرك وأممواميني الله سبحانه وتعالى نأمجيكينك والله سبحانه وتعالى نفيل فيل ونمتقمي الله سبحانه وتعالى نهاقونا من ينقوف ولا ويزس بغنان الله سبحانه وتعالى وكسما يدوا نتمنى سما إلا رزق خير ذلك المخرج isipokuwa mtu huyo ataruzukiwa kheri za kutoka kwake huko. Utaruzukiwa kheri za wewe kutoka kwako nyumbani kwako na kwenda huko kwenye mambo yako. Sawa? Wasurifa anhu sharru dhalika limakhraj. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anamuondolea sharri za kutoka kwake huko nyumbani na kwenda kwenye mambo yake. Kwa maana umetoka, umehifadhiwa, unaruzukiwa kheri za kutoka kwako na vile vile unakingwa na kila sharri za huko barabarani. Ukisoma hii dhikri, sawa? بسم الله آمنت بالله ان شاء الله تكمليزه هذه الدروس تاندا كلا سيما وقت وقت تنصوم انا تشكو ذكر 2 3 نزيانديكا كنه ندومه ذا كيزونغو كيشا نزيلتاكي هبا ان شاء الله تكون تشكو كلا ملango ذكر 1 2 كلا ملango ذكر 1 2 تزيغاو ان شاء الله لكن استو يا حالي كما استو كنا اوفيف ان شاء الله. فبسم الله آمنت بالله اعتصمت او اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. ان ذكر يا kutoka wapi nyumbani. بسم الله امنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. mtoki soma dua au dhikri atapata khairi huko kwenye kutoka kwake na vile vile atakingwa na kila sharti. Sawa? Tayyib. wa fi sunani an anas radiyallahu anhu نحوه مرفوعا وفيه يقال له هديت وقفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. انت انا بسمع يدوا انت هو انامبيوا umeongozwa na umetoshelezwa na kila libaya na vile vile umewekwa mbali na shetani. انت ambao tukisoma hi dhikri. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت vile vile mama yetu ام سلمة رضي الله عنها انسمع ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط الا رفع طرفه الى السماء. متوبه سلاما alikuwa atoki katu kwenye nyumba yangu sipokuwa natazama wapi mbinguni. Sawa? Faqala, kisha baada ya kufanya hivyo anasema Allahumma inni a'udhu bika an udilla. Ini dhikri. Allahumma inni a'udhu bika an udilla au udalla أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليا. ونمومب الله سبحانه وتعالى أكوكينجي نكوبوتيا أو كوبوتيزا وينجيني أو كوتيليزا أو كوتيليزيشا وينجيني au kudhulumiwa au kudhulumu wengine au kuwa mjinga kwenye safari yako au kuwafanya wengine kuwa wajinga. Unamwomba Allah Subhanahu. Leo kuna baadhi ya watu ambao wanapotea katika safari zao, wanapotea si kupotea tu, wamepotea njia, la unatoka katika hidaya, bila mtu anatoka katika uongofu na kwenda katika upotovu kwa sababu aombi dua za kutoka. Sawa, kuna muomba Allah Subhanahu, wengine wanateleza katika mambo mengine kwa sababu ya kutoka kuomba dua za kutoka. Kwa hiyo ni katika adhkar ambazo mtu anaziomba wakati anatoka. Sawa, Allahumma inni a'udhu bika an udilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Sawa, tayyib. Wa fi sahih Muslim min hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi ihda riwayatihi hina bata 'inda Rasul sallam, kama ilivyokuja katika riwayat, siku moja mtume Ibn Abbas amelala kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Sawa, fa adhna al muadhdhin, baadaye wakasikia muadhdhin anatoa adhana msikitini, kwa sababu nyumba ya mtume na masjid ilikuwa ina kama tani. Ibn Abbas anasema mara muadhdhin akatoa adhana, sawa, fa kharaja ila swala wa huwa yaqul, mtume akatoka anakwenda kuswali akisema maneno haya. Hii dhikri ya mtu anapokwenda kuswali, anapokwenda msikitini, kuna adhkar au dhikri ambayo mtume alitufunza. Kwa Ibn Abbas anasema mtume akatoka anaelekea msikitini akisema hii dhikri, sawa, Allahumma ij'al fi qalbi nura, sawa, wa fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al fi khalfi nura, wa min amami nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Narejea tena, Allahumma ij'al fi qalbi nura. Unamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie katika moyo wako nini? Nuru. Wa fi lisani nura. Na vile vile muomba Allah ajalie katika ulimi wako nini? Nuru. Waj'al fi sam'i nura. Na vile vile muomba Allah ajalie katika masikizi yako au katika masikio yako nini? Nuru. Sawa? Waj'al fi basari nura. Vile vile muomba Allah ajalie katika macho yako nini? Nuru. Sawa? Waj'al min khalfi nura. Na vile vile muomba Allah ajalie nyuma yako nini? Nuru. Sawa? Wa min amami nura. Vile vile muomba Allah ajalie mbele yako kuwa nini? Nuru. Sawa? Waj'al min fawqi nura. Vile vile muomba Allah ajalie juu yako kuwa nini? Nuru. Sawa? Wa min tahti nura. Kisha namuomba Allah ajalie chini yako kuwa nini? Nuru. Sawa? Kisha namalizia Allahumma a'tini nura. Ewe Allah nipe nuru. Kuna kwenda kusali aliyakowe mwili mzima ni nini? Nuru. Sawa? Hii katika adhkar ambazo ametufunza mtume sallallahu alayhi wasallam kipindi mtu anakwenda wapi? Same. Tayeb. Kisha muallifu rahimahullah akaleta inda dukuli almanzil, dua ambazo mtu anazileta kipindi anarejea sasa kwake, anaingia kwake sasa. Sawa? An Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha walaja ar-rajulu baytahu, anapoingia mtu nyumbani kwake, walaja bi maana dakhala, anapoingia mtu nyumbani kwake, falyaqul, basi aseme dua hii, Allahumma inni as'aluka khayral mawlij wa khayral makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Narejea tena, Allahumma inni as'aluka khayral mawlij wa khayral makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna. Unamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sema ewe Allah, nakuomba khairi za kuingia kwangu mimi kwangu na khairi za kutoka. Kisha namtaja ewe Allah, hakika nimeingia kwa jina la Allah, nimeingia na kwa jina la Allah nimetoka, na kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio nategemea. Sawa? kisha mtume anasema thumma liyusallim ala ahli, baada ya kuomba ile dua ya kuingia ndani kwako kisha asalimie watu wake wa nyumbani, unasalimia asalamu alaykum salaam. Wale wangapi ambao kuingia kwa nasalimia wake zao? Kuna watu wanaingia kwa menuna tu, ona chiki tumbulia mlango au upangangi vitu, yani ndio jambo la kwanza kufikia mke wake ni masifra sifra mbele mlango, unaona naingia tu hata dua leti eba nanyo mtoto, yani mtu hakiingia ndani kwake ni vituko tu. Yani kuna watu wengine wakiingia nyumbani kwao mke anaona kinimeingia jamani, au watoto sasa sema ingie bwana, yani watoto ukisafiri unasikia raha. Huu baba sio baba kama wapo eh, baba kisafiri sherehe nyumbani shi Allah jalia tafie huko huyo. Kuna watu huko hivyo, mtu akiingia ndani kwake Sheikh wallahi afa kwa kwenye kutuma hawara huko, kama kuniletea kile kitu na usijali, usijali mimi nitafanya chote tu. Tena mimi siko na tania eh, najua utani mpenzi wangu. Akifika nyumbani kwake anifa mkali kwa mahawara mnyenyekevu, sio mumaki mke kimuomba mke wangu na shida 3000 ah wewe kila siku hela hela tu ah hamtaki muone hela ni hawara huko nataka 30000 za everything bana uko vibaya, basi kesho asubuhi baby unaona naye baby atazidi kuwa baby na mtu mzima, yani atakuwa baby mpaka mburini. Kwa hiyo alimuhimu mtu anapoingia nyumbani kwake aseme dhikri na asalimie watu nyumbani kwake. Salamu alaykum, tatizo liko wapi? Salamu alaykum. Ni wangapi ambao wakitoka nyumbani kwao na wakisi wake zao na mbusu mke wake anaenda akirejea mke wake mshinda aje salamu alaykum na mbusu, ni wangapi hapo? Wachache sio. Mwanamke kuna mambo anaweza kumfanyia hauna kitu lakini akakupenda kwa sababu ya mama. Hauna kitu cha hatari cha kumpa lakini yale mapenzi ambayo unamfanyia kwa sababu ya kukupenda. Tayyib. Wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul. Bila bila Jabir alimsikia mtume akisema idha dakhala ar-rajulu baytahu, anapoingia mtu ndani kwake sawa, fadhakara Allah inda dukulihi, akamtaja Allah kipindi cha kuingia, ni maana akaleta zikri, anaanza kusema bismillah, akamtaja Allah au akaleta hii zikri ambayo tumehitaji kuingia sawa, wa inda taamihi, na akamtaja Allah wakati wa kula kwake akasema bismillah eh. Qala ash-shaytan, shaytan anasema la mabita lakum eh, la mabita lakum wala asha, shetani anambia wenzake eba leo hamna fursa ya kulala wala hamna chakula cha kula usiku. Sababu gani? Alimtaja Allah kipindi anaingia ndani kwake, kwa shetani anaweza kuingia ndani kwake. Kwa maana mtu anapotaja dhikri ya kuingia ndani kwake na saa ya kula vile vile akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, shetani anambia wenzake la mabita lakum wala asha, hamna leo sehemu ya kulala wala sehemu ya kula sawa. واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان, na vile vile anapoingia ndani kwake kisha akashindwa kumtaja Allah wakati wa kuingia, shetani anasema adraktumul madita, anaambia wenzake mlipata sehemu ya kulala leo sawa. واذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال, na vile vile kipindi hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kula, shetani anawaambia wenzake adraktumul mabita wal asha, mlipata leo sehemu ya kulala na sehemu ya kula. Naam, kwa mtu anapoingia nyumbani kwake hakumtaja Allah, basi shetani anafanya nini? Anaingia mle sawa. Ikiwa kama atamtaja Allah wakati wa kula, shetani atachukulia nini? Chakula. Lakini sehemu ya kulala mifani ameipata kwa sababu kumtaja Allah wakati unaingia ndani kwako. Kumtu unapomwenda tuna shetani kwa nyuma yako tu yo. Ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakati unaingia ndani kwako anajungia nyuma yako. Yabani, leo tuna sehemu ya kufanya nini? Ya kulala. Unapokwenda nyumbani kwako ukasahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, unaingia tu taa na bonye. Njoo ni leo tunafasi ya kulala leo. Unakaa pale. Naona. Kwa hiyo kuna umuhimu wa watu kuleta hizi adhkar za kuingia na kutoka. Tayyib. Kisha muallif rahimahullah akaleta adhkar inda dukhulil masjidi wal khuruj anhu. Adhkar za kuingia msikitini na kutoka msikitini. Sawa? عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل نتمنى سيما أتقفوا إنجيا ومجاوين مسكتيني بس أسيمي اللهم افتح لي أبواب رحمتك إيوه الله نفنقلي ميمي ملانغو يا رحمة زاكم كيشون إنجيا مسكتيني كوا مقوة كلية سوا ونسوما اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج نكبيند نبطوغ مسكتين فليقول أسيمي اللهم إني أسألك من فضلك إيوه الله منكم بفضل زاكو سوا طيب رواه مسلم أبو داود وابن ماجه وزاد إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي أو فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل akataje liziki wa dhakarahu atakapoingia mmoja wa msikitini kwanza amsalimie mtume Allahumma salli wa sallim ala nabi sallama kisha alati liziki sawa Allahumma salli wa sallim ala nabi sallama kisha alati liziki Allahumma aftah li abwaba rahmatika sawa tayyib wa rawahu abu عوانا وزاد التسليم عند الخروج أيضا vile vile أبو عوانا akaleta vile vile تسليم baada kunini ya kutoka bimana na kabla ya kutoka msikitini kipindu natoka unaleta kwanza Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kisho nasema le dua Allahumma inni asaluka min fadlika kisho natoka sawa qala al-albani wa sanaduhu hasan au sahih vile vile Sheikh Albani amesahihisha riwaya hiyo. Warawa Ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alayhi wasallam qala wa dhakara mithlahu illa fi al-khuruj faqal. Eh? Katika upokezi mtume akataja vile vile kama tulivyotaja katika upokezi ambao tumetaja eh? Sawa? Isipokuwa wakati wa kutoka akasema falyusallim ala Nabiy sallallahu alayhi wasallam amsalimie mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wa kutoka. وليقل كيشا سيمي اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم نيوي الله نيكينجي نيويكي مبالي نشيطان اللي لانيوا إني فيلي فيلي نأذكار يكتوك وكتاب التقامس كتنين وسيما اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم نموان بأ الله أكوكينجي نشيطان اللي لانيوا طيب وعنده من حديث فاطمة رضي الله عنها زيادة البسملة عند الدخول والخروج نقد كوبوكيزي وفاطمة كنا زيادة أمتك اسمها بسم الله وقت يوكتوكنا وقت يوكوينجي بيان اسمها بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وقت يوكتوك بسم الله اللهم إني أسألك من فضلك زيادة يزيني بوكيزي أمبازو زيميكو جان وعند الترمذي زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم katika upokezi wa Tirmidhi paka kuja ziada ya kumswalia mtume na kumsalimia Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad zote hizo ni upokezi ambazo zimekuja kisha nafika na leta ile dhikri ya kuingia na kutoka wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-masjid yaqul vile vile Amr ibn al-As anasema mtume alikuwa akiingia msikitini anasema a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaitani ar-rajim hivi vile vile zikra kuingia sawa a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaitani ar-rajim sawa قال فاذا قال ذلك قال الشيطان انت نقسم هي دعاء الشيطان هو انسمى هيفي ففيض مني سائر اليوم هو انت مفذيوا انا ميمي siku zote siku nzima bimaana mtu anaposoma hii dua saa kutoka msikitini a'udhu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Kisha katoka shaytani yemwana akira na salimu amri, ah, huyu bwana kahifadhiwa leo na mimi, leo sitompata huyu mtu. Unaona, na wakati kuingia na barakallahu fikum, wakati wa kuingia msikitini, anaingia msikitini akasoma hii dua, a'udhu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Ukisema dua shaytani anaslim amri, ah, leo bwana huyu simpati kabisa. Yani sasa ikiwa umesoma al-fajr wakati unaingia msikitini, si shaytani akupati siku nzima eh? A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim. Tayyib. Wa rawa ibn as-Sunni min hadith Abi Umamah radiyallahu anhu marfu'a 'inda al-khuruj min al-masjid. Falyaqul lil-bile ikaja wengine upokezi wakati mtu anatoka msikitini aseme Allahumma inni a'udhu bika min iblis wa junudihi. Unamwomba Allah kukinga na iblis na majeshi wake wote. Unatoka msikitini. Allahumma inni a'udhu bika min iblis wa junudihi. Sawa? Kisha unatoka ndani ya msikiti. Kwa hiyo leo tunaishia hapa. Katika darasa tukalokuja tutazungumzia adhkarul ibadat, adhkar za ibada, adhkar za ibada. Kimomba Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana 'ala al-kitabi wa sunnah hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fikum.